Daha da uç örnekler verelim. Davut ve Süleyman'ın mesela. Müthiş bir hükümranlık var değil mi ellerinde? Ve gerçekten Kur'an'ın da çeşitli ifadelerle andığı bir dünyevi saltanattan bahsederiz. Baba oğul iki peygamberin hayatından bahsettiğimiz zaman. Peki kıyaslayalım. Davud aleyhisselam dostlar, işin başında da komutandı. Emrinde askerler vardı. Ve Talut onunla bir anlaşma yaptı. Dedi ki, eğer sen Calut'u öldürürsen sana hem kızımı vereceğim hem de hükümranlığından ciddi bir pay vereceğim. Ve böyle de oldu. Davud aleyhisselam Calut'u öldürdü. Talut sözünü tuttu, hem kızını verdi hem hükümranlığından pay verdi. Daha sonra Talut öldü ve o hükümranlığın tamamı Davud aleyhisselama kaldı. Davud aleyhisselam da böyle bir hükümranlık üzerinde başarıdan başarıya koştu. Arkasından gelen Süleyman böyle bir hükümranlığı devraldı. Ve o da bu hükümranlığı zirvelere taşıdı. Kur'an çok ilginç bir tablo anlatır bize Neml suresinde. Sebe kraliçesi Belkıs'ın Süleyman aleyhisselamla buluşmasını. Der ki Neml suresinde, öyle bir saray yapmıştı ki Süleyman, Belkıs o saraya adım atmaya başladığı zaman billurdan ve camdan yapılan o zemini su zannetti. Ve suya eteklerin bulaşmasın diye eteklerini hafifçe havaya kaldırdı. O ifadeleri okuduğunuz zaman bile saltanatın ne boyutta olduğunu anlamış oluyorsunuz. Böyle bir hükümranlık, böyle bir saltanat, böyle bir dünyevi güç. Peki kıyaslayalım Allah Resulü ile. Söyler misiniz dostlar, Allah Resulü işin başında hangi orduların komutanıydı? Hayır. 40 yaşına kadar hiçbir mümeyyiz vasfıyla, eminlik dışında hiçbir mümeyyiz vasıfla öne çıkmamış birinden bahsediyoruz. Ne bir ordu komutanıdır ne de Hazreti Ebu Bekir'den başka dostu vardır. Adamı da yoktur. Bir hükümranlık üzere başlayan Davud ve Süleyman hükümranlığı bu tarafta da hiçbir şey yokken işe başlayan Muhammed aleyhissalatü vesselam. Hangi başarı? Elbette ki Muhammedun Resulullah diyoruz orada da. Kıyaslayın Musa'yla. Birçok şey söyleriz ama Musa'nın abisi olan Hazreti Harun başlı başına avantaj olarak Hazreti Musa'nın hanesine yazılmaya yeter değil mi? Allah Resulü'nün Kur'an'da Hazreti Musa'nın istediği gibi bu zorlu işte bana ortak olsun, vezir olsun diye Allah'tan talep ettiği bir Harun'u mu vardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hayır. Kıyaslayın İsa Aleyhisselam'la. Onun için de birçok şey söyleriz ama en başa şunu yazın. Kol kanat geren bir annesi vardı İsa Aleyhisselam. Tarihi bilgiler doğruysa eğer, İsa aleyhisselamın başına gelen çarmı hadisesinden sonra 6 yıl daha yaşamıştır Meryem validemiz. Yani İsa aleyhisselam hayatta olduğu müddetçe annesinin şefkatli kollarının altındaydı. Peki dostlar, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da var mıydı böyle bir şey? Yok. Gelin onun hayatına. Ne var? Hiçbir şey. Dünyevi anlamda hiçbir şey yok. Ana yok, baba yok, kardeş yok. Ne erkek ne kız, kardeş yok. Erkek bir tek evlat yok. Olanlar yürümeye başlar başlamaz vefat ediyor. Mal yok, mülk yok. Okuma yazma yok. O gün için İnsanların itibar ettiği Hiçbir özellik yok Allah Resulü'nde. Ne şairdir, ne kaindir, ne müneccimdir, ne bilgedir, ne arraftır, hiçbir şey değil. Hazreti Ebu Bekir bile bir nesep alimidir. Allah Resulü'nün o hususiyetini öne çıkaran herhangi bir şey yok. Yok, yok, yok. Bu kadar yokluk altında başlıyor. 40 yaşında. Belki birilerinin bittim dediği yaşta Allah Resulü başlıyor işe. Ve 23 yıl zarfında işte biraz önce söylediğim bir başarıyı elde ediyor. 23 yıl sonunda Hazreti Ebu Bekir'e Allah Resulü genç İslam devletini emanet ettiği zaman irtidat hareketlerinden sonra İslam orduları 6 farklı cephede savaş veriyorlardı. Ve o günler İslam orduları Bizans ve Sasani ile mücadele veriyorlardı. Bu dünyevi başarının izahını yapmak mümkün mü dostlar? İnanın mümkün değil. Böyle bir başarı var. Ve emin olun tarihte ikinci bir örneği yok bunun. Ne bunun gibi ne de buna yakın. İşte böyle. İşin bu tarafında. Yani dünyevi başarı anlamında Allah Resulü'nün böyle bir başarısı var. Peki böyle bir başarıyı elde eden bir beşer nasıl olur şaşmaz? Nasıl olur dünyevileşme adına istikamet üzere durur da Kur'an'ın derin sapkınlık dediği o hastalığa kapı açmaz? Bu çok kolay bir şey değil. Yokluğa sabretmek kolaydır. İmkanlar olmaz. Söylersiniz, atarsınız, tutarsınız. Ama elinize dünyalar verildiği zaman halen o yoklukta söylediğiniz sözlerin arkasındaysanız işte o zaman siz er oğlu ersinizdir. İşte o zaman siz Kur'an'ın ifadesiyle ricaldensinizdir. Ve ricalliğin üstadından bahsediyoruz şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yokluktan varlığa inkılap eden bir hayat. Ne değişti Allah Resulü? Hiçbir şey. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir istikameti neyle kazandı? Sihirli bir formül mü var dostlar bu işin? Nedir insanı dünyevileştirmeyen en temel esas? Hepimizin bildiği bir şey. Çok ilginç bir şey söylemeyeceğim. Hemen Kur'an'ın başında yazan bir şey. Nedir o dostlar? Ve bil ahireti hum yuqinun. Budur bu. Başka bir şey değil. Ahirete yakin derecesinde iman etmek. Yuminun değil bakın. Kur'an bu ifadeleri boşuna seçmez. Yuqinun, yakin bir şekilde ahirete iman etmek. Söyleriz ahirete imanı. İmanın 6 şartından biri sayarız, ezberleriz. Ama inanın ki hayatlarımıza ahiret hakim olmaz. Olmadığı için işte dünyevileşiriz. Olmadığı için işte biz Allah Resulü gibi, sahabe gibi onun izinde yürüyen, peygamber görmeden sahabe gibi olanlar gibi olamayız. Çünkü bizde ahiret inancı istenilen gibi değildir dostlar. Değil, bunu itiraf edelim. Ahiret bizde yakin bir derecesinde değil. Ne demek yakin? Varlık kadar emin olmak. Ben var mıyım? İnsan kendi varlığından şüphe duyar mı? Yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Bundan şüphe duyar mı? Nasıl bundan şüphe duymuyorsa ahiretin varlığına da böyle iman etmek. Vardır. Cennet var. Cehennem var. Hesap var. Mizan var. Haşir var. İşin sonunda Allah'ın rızalığı ya da gadabı var. bunlara iman etmek. Yakin bir şekilde iman etmek. Ve en ufak bir endişe ve şüphe duymamak. İşte Allah Resulü böyle bir ahiret inancına sahipti. Böyle bir inanca sahip olmak insana ne kazandırır dostlar bilir misiniz? Şunu kazandırır. İki hayatlı yaşamak. İki hayatlı yaşamak. Bu çok önemli. Şu işaret nedir? Zafer işareti değil mi? Sahabe de bunu yapardı. Mute'de yaptıklarını söyler tarihi kaynaklar bize. Bu işareti yapıyor sahabe. Ama zafer işareti değil sahabe bunu yaptığı zaman. Sahabe bunu yaptığı zaman 100 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına 3 bin kişiyle çıkmışlardı. Kurbanlık koçlar gibi doğranıyorlardı kılıçların altında. Ama elleri böyleydi. Bunun anlamı şuydu. İki hayatımız var, korkmuyoruz demekti. İki hayatlı yaşamak. Nasıl bu dünya varsa ötesi de var bilincinde yaşamak. İki hayatlı yaşarsa birisi. Söyler misiniz dostlar? Hangi güç onu satın alabilir? Hangi güç onu kendi hesabına çalıştırabilir? Hangi güç onu yolundan ve sevdasından vazgeçirebilir? Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlı amca Ebu Talib'e söylediği o sözü. Mekkeliler önce çeşitli tekliflerle sonra çeşitli tehditlerle gelmişlerdi Ebu Talib'e. Ebu Talib endişelenmişti yeğeni için. Çağırmıştı yeğenini. Mekke şöyle şöyle diyor. Gel bu işten vazgeç. Ne demişti Beşer'in sultanı? Vallahi amca, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler, Allah nurunu tamamlayıncaya kadar ben bu işten vazgeçmeyeceğim. Bu sözü ne söyletebilir insana dostlar? Söyleyebilir misiniz? Bu sözü söyleyebilir misiniz? Belki söylemek kolay, arkasında durabilir miyiz? Bunu söylemek ve bunun arkasında durmak. Ama iki hayatı olanlar durabilir. Ne diyordu o büyük İslam alimi? O da iki hayatlıydı değil mi? Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Öldürülmem şehadet, hapsedilmem halvet, sürgün edilmem ise hicrettir. Var mı ötesi? Ne yapabilir düşmanlar? Sürgün ederler. Ben hicrete gidiyorum der. Hapsederler, halvetimdir. Yusuf'un medresesine konuk olmaya gidiyorum der. Öldürürler, şehit oldum der. İşte budur. Ama bunu diyebilmek için ahiret inancının yakın derecesinde hayatlarda, insan bünyesinde, yürekte, akılda, tasavvurda inşa edilmesi lazım. Yakın derecesinde bir ahiret inancı olmazsa eğer bunların hiçbir tanesi olmaz. Söyleriz, yarın tam aksini yapar. Söyleriz, düşmana meydan vermeden yarın kendimiz dünyevi bazı maslahatlardan dolayı kendi sözlerimizi yeriz. Ahiret inancı olmazsa böyledir. Yakin manada bir inanç olmasa böyledir. İşte Allah Resulü böyle yaşadı dostlar. Böyle yaşadı. Ahirete dolayı, ahirete pencerelerini açtığı için, ahirete yönelik yaşadığı için kendini bir yolcu olarak gördü. Onun için Allah Resulü'nün hayatının tamamı için şunu söyleyebiliriz. O dünyaya sahip olmak için değil, şahit olmak için gelmişti. Ve dünyaya böyle gelmeli insan. Sahip olmak için değil. Neye sahip olacaksın? Kamil olmayan bir hayata mı? Daim olmayan bir hayata mı? Sabit olmayan bir hayata mı? Sadık olmayan bir hayata mı? Neye sahip olacaksın? Eğer böyleyse eğer, ki böyledir, o halde bizim dünyada olmamız sahip olmak için değil, şahit olmak içindir. Bakın Allah Resulü'nün hayatına, böyle bir hayat görürsünüz işte dostlar. Yoklukta değil, varlıkta böyle bir hayat görürsünüz. Varlıkta. Hatırlayın Huneyn'i. Huneyn başlangıçta ikinci bir Uhud'tu. Müslümanlar sayılarıyla övünmüşlerdi. Çünkü o güne kadar ilk kez Müslümanlar 12 bin kişilik bir kalabalık orduyla düşman askerlerinin karşısına çıkıyordu. Uhud bitti. Karşıda Allah Resulü'nün önünde müthiş bir ganimet var. İbn-i Sa'd bir liste veriyor. 40 bin koyun, 24 bin deve, 6 bin esir, 4 bin okka gümüş ve daha neler neler. Böyle bir servet, böyle bir ganimet. Ne olur dostlar insan, ne olur. Biz birçok şey oluruz ama yakin bir Allah inancı olan, yakin bir ahiret inancı olan bir insanda, bir beşerde hiçbir şey olmaz. Ve hiçbir şey olmuyor. Allah Resulü'nde en ufak bir değişiklik yok. Sağında biri duruyor. Daha iman kalbinin derinliklerine geçmemiş biri. Safvan İbni Umeyye büyük bir iştahla karşıda duran develere bakıyor. Allah Resulü görüyor onun o develere hayran hayran bakması. Ey Safvan diyor, çok mu hoşuna gitti? Evet ya Resulallah. Çok hoşuma gitti. Ne diyor Allah Resulü? Al, hepsi senin olsun. Şaşırıyor Safvan. Ya Resulallah, benimle alay mı ediyorsun? Çünkü o hepsi senin olsun dediği şey 100 devedir dostlar. Bugünün lisanıyla 100 Mercedes'tir. Ve Allah Resulü bir çırpıda al hepsi senin olsun demiştir. Safvan almış hepsini, Mekke'ye gelmiş. Gelirken de imanını haykırmış Mekke'nin sokaklarında. Koşun ey kavmim koşun. Koşun ve Muhammed'in getirdiği dine girin. Onun davetini kabul edin. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak fakirlikten asla korkmayan ve Allah'a tam anlamıyla itimat eden birisi öyle verebilir. Ancak bir peygamber öyle verir demektir aslında bu. İşte böyledir Allah Resulü. Hiçbir zaman dışında olan dünya içine girmedi onun. Ne varlığa ne yokluğa, ikisine de sevinmedi. Yunus'un o ifadelerini hatırlayın dostlar. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni. Varlığa da sevinmeyen, yokluğa da yerinmeyen bir peygamber işte. Ve dünyayı yüreğine değil dışında tutan bir peygamber. Onu da Mevlana bize vasfeder değil mi? Dünya ile mümin bir insanın duruşunu şöyle anlatır o yüce insan. Dünya malı der, aynen bir denize ve okyanusa benzer. İnsan ise o okyanus üzerinde seyahat eden bir gemidir. Su ne kadar çok olursa gemi o kadar rahat hareket eder. Su çok olduğu zaman gemi karaya vurmaz. Gemiyi korsanlar talan etmez. Gemi yolunda selametle yürür. Ama ne zaman gemi su almaya başlarsa o zaman işte geminin sonu görülmüş demektir. Ne demek bu? Dünya malı okyanus, insan ise o gemi. O zaman asıl olan o dünyanın üzerinde yüzebilmektir. Yani dünya malının sevgisini içe doğru, için, yüreğin bir sevdasına dönüştürmemektir. İşte istenilen de budur. Allah Resulü okyanusvari bir servete bazen ulaştı ama hiçbir zaman yüreğinde, istikametinde en ufak bir sapma, en ufak bir kayma olmadı. Her an onun dışında durdu. Her an ona hakim oldu, onun mahkumu olmadı. Budur zaten bizden istenen. Dünyanın mahkumu olmamak, hakimi olmak. Dünya malını sırtta bir yüke değil, altta bir burağa çevirmek. İstenen budur işte. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı. Bunu yaparken dostlar, nazarında dünyanın bir değeri yoktu da onun için yaptı. Ne dedik dersin başında? Allah'ın nazarında bir sinek kanadı kadar dünya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında da böyleydi. Biraz daha somutlaştıralım. Neye denk görürdü Allah Resulü dünyanın tamamını? Neye denk görürdü? Değer vermezdi değil mi? Somut iki örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Hayber'i hatırlayın. İmam Ali'nin destan yazdığı o harbi. Murtaza lakabını alıp kaleleri birer birer devireceği o harbi. O harbin öncesinde Allah Resulü ona komutayı verdiği zaman Hazreti Ali coşmuş. Savaş naraları atmış. Ben ki Haydar-ı Kerrar'ım demiş. Annem beni böyle isimlendirdi demiş. Hiç kimseyi elimden kimse alamaz diye orada coşkusunu ortaya koymuştu. Allah Resulü orada Ali'nin o duygularına bir fren koymuştu. Söylediği o sözü bir hatırlayın. Ne demişti? Ey Ali, bana 100 kızıl tüylü deveyi getirmektense bir insanın hidayetinin haberini getirmen daha sevimlidir. Başka bir varyant. Ey Ali, bana güneşin doğup battığı bütün toprakların fetih haberini getirmen bir insanın hidayet haberini getirmen. Bana o insanın hidayet haberini getirmen daha sevimlidir. Düşünün dostlar. Allah Resulü neyi neye denk görüyor? 100 kızıl tüylü deve bir insanın hidayeti. Dünyanın tamamı bir insanın hidayeti. Böyle bir peygamber. Dünya nazarında böyle işte. Bir insanın hidayetini bütün dünyaya denk gören bir peygamber. Mübalağa mı sizce dostlar? Haşa. İnanın öyle. Allah Resulü'nün tüm hayatı bir Adem'i bir alem olarak görme üzerine bina edilmiştir. Onun nazarında böyledir. Bir Adem bir aleme denktir onun defterinde. Ve bunu hayatı ile ortaya koymuştur. Hayatı, dünyayı, dünya hayatını böyle gören bir peygamber dünyevileşebilir mi dostlar? Bu birincisi. İkinci bir örnek daha vereyim. Çok daha ilginç. Birçok hadis kitabının ortaklaşa rivayet ettiği bir hadis. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sizi atlılar kovalasa bile sabah namazının 2 rekat sünnetini kılın. Vallahi o dünyanın tamamından daha hayırlıdır. 2 rekat nafile namaz. Farz bile değil. 2 rekat nafile namazı dünyanın tamamına denk gören bir peygamber. Ben de bunu mübalağa olarak anlamam. Bunu teşvik olarak anlamam. Ne terhibin ne de terhibin konusu olarak anlamam. Bu bir gerçeği ifade eder. Allah Resulü bir ölçü veriyor burada bizlere. 2 rekatlık namazı dünyanın tamamına denk gördüğünü böyle açık bir biçimde beyan ediyor. Bunu söylüyor ve bunun arkasında duruyor. Böyle yaşıyor dostlar. Böyle yaşamasaydı eğer, söyler misiniz dostlar? Mekke fethinde o halde girebilir miydi Mekke'ye? Siz 13 yıl yaşadığınız o memleketten sürülüp çıkarılacaksınız. Elinize, evinize, barkınıza, her şeyinize el konacak. Ve siz Sevr Dağı'nın eteklerinde Mekke'ye yaşlı gözlerle baktığınız zaman, ey Mekke, eğer kavmim beni çıkarmasaydı vallahi ben seni terk etmezdim diyeceksin. Ve 8 sene de giremeyeceksiniz Mekke'ye. 8 senenin sonunda Mekke'ye gireceksiniz. Muzaffer bir komutan olarak. Nasıl gireceksiniz dostlar? Bir edayla mı? Caka satarak mı? Hava basarak mı? Hayır. Devenin hörgücünde iki büklüm olarak. Gözünde yaş, dilinde istiğfar. Zaferi Allah'tan bağımsız düşünmeden, ben değil Allah diyerek yürüyerek, atan ben değilim Allah'tır bilinciyle. Eğer ahirete böyle sağlam bir kulpla yaslanmasa bir insan yapabilir mi dostlar bunu? Mümkün mü? Bir sene önce de gelmişti Allah Resulü Mekke'ye. 3 gün kalmıştı Umretul Kada'da. Kaza umresinde. O zaman Mekkeliler şöyle bir iftira yaymışlardı Mekke sokaklarına. Muhammed ve adamları Medine'nin havasından dolayı sıtma olmuşlar. Zayıflamışlar, hastalanmışlar, güçsüz düşmüşler. Efendimiz bunu duyunca ihramlarda olan sahabeye haydi demiş yiğitlerim. İzdıba ve remel yapın. Yani sağ omuzlarınızı açın ve çalımlı çalımlı yürüyün. Yürüyün ki İslam'ın izzet ve şerefini görsünler. Ve sizin nasıl izzetli, aziz ve güçlü olduklarınızı o yürüyüşlerinizden ve hallerinizden fark etsinler. O gün daha muzaffer bir komutan değil. O gün onu diyen Mekke'yi fethettiği zaman başka şeyler demesi lazımdı ama demedi. Niye demedi dostlar? Çünkü zaferin ahlakını öğretmek istiyordu. Dünyevi bir başarı değil, bunu öğretmek istiyordu. Zaferin Allah'tan bağımsız olmadığını öğretmek istiyordu. Biz değil, zaferi veren Allah'tır demek istiyordu. Ve bunu da bu haliyle gösteriyor. Hicretin 8. senesi dostlar. 21 yıl sonra gelen bir zaferden bahsediyoruz. Ve elinde asa, atası İbrahim gibi Kabe'nin içerisindeki putları birer birer yere devirmesini biliyoruz. Çıkıyor Kabe'nin avlusuna. O gün, o an önünde duran kalabalık bir Mekkeli topluluk var. Endişeyle bekleyenler, çünkü suçlu onlar. 21 yıl Allah Resulüne yapmadıklarını bırakmamış o insanlar. Yürüdüğü yollara dikenler serpmişler. Mübarek başına işkembeler atmışlar. İftiralar atmışlar. Kılıçlar savurmuşlar. Ailesine, onun evine dil uzatıp kılıç uzatmışlar. Ve şimdi Allah Resulü onların önünde muzaffer bir komutan onlara şunu soruyor. Size ne yapmamı beklersiniz? Titreyen korkularından o kalabalık. Sen kerim bir babanın kerim bir oğlusun. Senden ancak biz iyilik bekleriz diyecekler. O ne diyecek? Bugün size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. İzhebu ve entum tulaka. Gidin, hepiniz salıverildiniz. Bunu diyebilmek kolay değil dostlar. Bu işin içerisine dahil olun bir. O kalabalıkta kimler var biliyor musunuz? Kızı Zeynep'i, hamile olan kızı Zeynep'i deveden düşürüp de ölümüne sebebiyet veren katiller var. O kalabalığın içerisinde Uhud'da Müslüman askerlerin kulaklarını, burunlarını müsle yapan, kesip kendilerine kolye yapanlar var. O kalabalığın içerisinde Süheyb Rumi gibi Müslümanların mallarını tamamen gasp edenler var. O kalabalığın içerisinde 21 yıl boyunca Allah Resulüne her türlü hakaret edenler var. Ve bir anda siz hadi hepinizi salıverdim diyorsunuz. Bunu diyebilmeniz için dünyaya ait hiçbir hesabınız olmaması lazım. Ve Allah Resulü'nün hiçbir hesabı yok. Hiçbir hesabı yok. Hiçbir hesabının olmadığının en büyük işareti işte budur dostlar. Daha neler neler anlatılır ama bununla yetinelim. Ve Allah Resulü'nün bu bereketli hayatından en büyük hastalığımız olan dünyevileşmeye işte biz tedavi maksadıyla ilkeler taşıyalım. Ancak o ilkelerle dostlar biz bu bereketli hayattan istifade etmiş oluruz. Yoksa inanın sadece ve sadece işin dedikodusunu yaparız. İşin mitolojisiyle uğraşırız. İşin sadece hayal dünyalarımızı, his dünyalarımızı mamur eden yönleriyle uğraşırız. Ama Allah Resulü'nün bereketli hayatı bize bunu söylemez. Bize hayatımızı yönlendirecek, yön verecek ilkeler verir. Öyleyse gelin dünyevi başarısına rağmen dünyevileşmeyen bir peygamberin bu bereketli hayatımızdan hayatımıza ilkeler taşıyalım. Beş temel ilke dostlar. Nedir onlar? Bir, yakin bir ahiret inancını sadece dilimizle değil kalbimizle, aklımızla yani tüm benliğimizle hissedebileceğimiz bir hale getirmeliyiz. Ahirete iman ediyoruz. Yetmez dostlar, yetmez. Sahabe gibi olmalı. Hanzala gibi, hatırlayın Hanzala'yı. Ya Resulallah, cennet diyorsun, cennet önümüzde açılıyor. Cehennem diyorsun, cehennem önümüzde açılıyor. Böyle olmalı. Kur'an'dan ya da Allah Resulü'nden ahirete ait bir şeyleri duyduğumuz zaman anında zihin dünyamızda o canlanmalı ve bizi şöyle bir sarsmalı. En temel ilke budur. Ancak böyle olursa yakin bir ahiret inancı hayatlarımızda gerçekleşmiş olur. Bu birincisi. İkincisi dostlar, yaşadığımız dünyaya sahip olmak için değil, şahit olmak için geldiğimizin bilincinde olmalı ve hiçbir zaman bunu unutmamalı. Sahip olmak için değil, şahit olmak için varız bu dünyada. Eğer sahip olmak için değilsek, o zaman bu hırsın bu boyutta olmasının nasıl bir izahı olabilir? Hırs dostlar, hırs. Dünyevileştiren bizi en önemli sebep budur değil mi? Allah Resulü'nde de hırs vardı. Ama onun hırsı işte Hayber'de Ali'ye söylediği sözdeydi. Onun hırsı Fatiha'nın ilk ayetinde Elhamdülillahi Rabbil Aleminde saklıydı. Eğer Allah Rabbul Alemin ise, tüm alemlerin Rabbi ise, o halde onun risalet mesajı da tüm alemlere duyurulmalıdır meselesindeydi. Onun için ikincisi, sahip değil şahit olduğumuzun bilincinde olmaktır. Üçüncüsü, dünya ve dünyalıkların bizi teslim almalarına imkan vermeden onları teslim alarak Allah'ın onlara yüklediği kadar değer yüklemek zorundayız. Ne kadar Allah'ın nazarında, bizim nazarımızda da o kadar. Allah neye ne kadar fiyat biçiyor, biz de o kadar biçeceğiz. Allah Resulü'nün hayatında ne önemli, bizim hayatımızda da öyle. Eğer böyle olursak dünya bizi teslim almaz. Biz dünyayı teslim alırız inşallah. Dördüncüsü, dünyalıkların mahkumu değil, hakimi olmalı. Bizlerin hizmetine sunulan, musahhar kılınan nimetleri sırtımızda bir yüke değil, altımızda bir buraka çevirmek zorundayız. Aynen Mevlana'nın örneğindeki gibi. Olmalı ama bizim gemimiz o olanların üstünde yüzmeli. Asla ve asla o suyu geminin içerisine almamalı. Eğer böyle olursa dünya sırtımızda yük değil, altımızda burak olur. Beşincisi ve sonuncusu, her nimetin bir külfeti olduğu bilincinde olarak hesaplarımızı öte tarafa bırakmadan bu tarafta büyük bir hassasiyetle, büyük bir muhasebeyle gözden geçirmek zorundayız. Hesaba çekilmeden hesaba çekilmek. O büyük hesaba bırakmadan burada hak sahiplerine haklarını vermek. Varsa üzerimizde haklar, onu da bir ödül olarak vazgeçip feda ettim diyerek ondan da feda, onlardan da vazgeçmek. İşte bu beş ilke dostlar. Eğer olursa biz de kendi ağırlığımız nispetinde dünyada yaşamamıza rağmen dünyevileşmeden bir hayatın sahibi oluruz inşallah. Ne diyelim? Rabbim şu veladet ayının hatırına bizleri dünyevileştirmesin. Bu büyük hastalığa, Kur'an'ın ifadesiyle derin sapkınlığa bizleri düşürmesin. Biliyoruz ki derin sapkınlığa düşenlerin derin hesapları olur. Derin hesapları olanların derin planları olur. Derin planların olanların ise derin suda boğulma ihtimalleri her zaman gündemde olur. Rabbim bizleri böyle hesapların ve planların oyuncağı etmesin. O dünyevileşmeyen peygamberin yolunda ve izinde kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.